city, mara sare city, kabru ne sone piche tina sweetie pretty. ਦੇਨੀ ਛੱਡਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਖੜੀ ਖੜੀ ਬੋਤਲ ਪੀਤਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬੈਟਮੈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਟਮੈਨ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦਾ ਚੜੀ ਬੜੀ ਹਾਈ ਇਨ ਦ ਸਕਾਈ ਕਰਤਾ ਫਲਾਈ ਉੜਤਾ ਜਾਏ ਮੰਮੀ ਬੁਲਾਏ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਕਰਤਾ ਦੂਰੋਂ ਬਾਏ ਬਾਏ बोनेट में रॉकेट है और गाड़ी में भी रेक नहीं शादी है जोड़ी सीने में देर है सभी आँखों में आग और दिल में कैद है मैंने किया वो भी जो ही सच है फेर है क्योंकि जो भी कुछ छुपाया सब रब दी मेहर है शेरा की निशानी आ रे नारे तोड़ वे पग पैर